أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا واسمع تلاوتك. دا د سورۃ الانفال د سلرم آیات څخه شروع پر لسم آیات باندې وسمه ختم کړه. د جدا لمړنۍ آیات چې دا وسمه تلاوت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، دا د تیر درس جز دی چې پاته سوی و د آیات کریمه. په تیر درس کې چې و هلته دا خبره سوی وه چې الله عز وجل هغه د انفال مسله و د غنیمتو چې هلته د اصحابو تر منځ څه جنجال په پښې کې راغلی، نو د دوی د جنجال د ختم کولو دپاره الله ویل چې انفالو غنیمتونه ګرځو د الله او د رسول په دې کې څه شي د خیر. دا د بدر په غزا کې ولې د الله او د رسول چې الله ویل ته د خپل حساب ته وګوره، درې سوه دیارلس خلک یاست، اسباب کوم دي چې درسره دي، او ته د داسې طاقت په مقابله کې جنګېږه چې د جهان په سطح هغه یو طاقت و د قریش، د مکې قریش. دا چې تا مغلوبه کړل دا ستا په چکو وه د پښتنو په اصطلاح، دا د الله امداد غنیمت هم د الله دی. ته څوک یاست چې اختلاف پکښې کوي؟ تاسې به تقوا کوي، د الله څه به بیرېږي چې الله څه وایي هغه کوي، او خپل په منځ کې چې کوم نیت بدی سره ستا د هغه ذات البین خبرو اصلاح به کوي، او د الله او د رسول اطاعت به کوي. که مؤمنان یاست، که مؤمن یې، نو دغه کار وکړه. لکه موږ چې یو چاته که نر یې ونسه دغسې وکړه. که واقعي مؤمن ځان ته وایه د ایمان دعوه کوي، دغه تقوا اصلاح د ذات البین اطاعت الله دغه وکه، په غنیمتو کې جنجال مکو. یغه د الله او د رسول چې څنګه تقسیم و هغه سی به تقسیم کی. تیس قبضه ولی کوي چې وای د ازما کې ربل وای د ازما کې فسینو. دا د ایمان د اړه هوګر ته وای اره وای زه مؤمن یم. الله پاک د ایمان د پر معیار کښې شو چې مؤمن دغه دی زیر وسته شه هغه صفات څنګه و بارول. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اول د مؤمن شان دا دی چې د الله ذکر ورته وکړي، زړه یې وبېرېږي د الله پاک څخه، په زړه کې بېره راشي. دا یو صفت الله بیان کړي. و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، چې د الله تعالی آیاتونه ورته وایي ایمان یې په زیاتېږي، په قوي کېږي. په د آیاتو په تلاوت د ایمان ته قوت ورکول کېږي. داسې نه چې آیاتونه نور پر غمېږي، نه. درېیم صفت یې دا و چې پر خپل رب دوی توکل کوي، اعتماد یې پر الله عز وجل. څلورم صفت یې دا و چې دوی اقامت د لمانځه کوي، د لمانځه ډېر اهتمام کوي. پنځم صفت یې دا و چې دی مال مصرفي و مما رزقناهم ينفقون چې موږ کوم مال په رزق ورکړی دی انفاق دی دغه صفتونه چې په کښې کي دغه نو څنګه دي اولایکه اوس آیات ته ګوره اولایکه دغه کسان چې دا صفات یې ذکر سول دا هم دی المؤمنون حقا هم دی المؤمنون مؤمنان دي حقا فحق سره هلته په هغه بل آیت په پای کې ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یاست مال د ایمان بټ خوار یې وولي زه مؤمن یم زه مؤمن یم زما نو عجبه ایمان دی عجبه قوي ایمان مې دی الله وایي د ایمان نښې دغه دي که تاسې چې شي یاست دغه صفات په ځان کې ولري تا ته حق مؤمن ویل کېږي او که دا صفات نه وي در په کښې نو مؤمن یا براهینام مؤمن یم مازې یو نام نوم دي د مؤمن دی اولئک دغه کسان هم دی المؤمنون مؤمنان دي حقا په حقه معنا کامل لهم دوی لره درجات درجې دي عند ربهم په نیز د رب د دوی د رب چې دا جنتونه پیدا کړي دي درجې ورکړي دي هغه د دغه کسانو دپاره دي ومغفرتون دوی لره مغفرتون بخښنه ده چې کومې ګناه وي ځینې سوي دي الله ورمعافوي ورزق کریم دوی لره د عزت رزق ورکول کېږي دا د عزت رزق دا رقم دي د عزت د نه عزت یو سړی سترخان ته راولي په ډېر اعزاز ځای ورته اماده یي ډېر شیان چې د ده زړه غواړي هغه ورته ورکوي په ادب او په احترام دا هم رزق دی چې یو چا چې ور وغورځي دغه وخوره نو خو دا بیا د بېده ورسره رزق دی مګر څه شي نشته په کښې عزت نشته په کښې کې یا ورته وایه چې مانا وین غره ورپورې وایه نو خو دا ادبي الفاظ نه دي رزق کریم چې د عزت سره ملګري الله وایي دوی ته عزت چې رزق ورکول کېږي کېدای سي په مضمون پوه سواس اوس مخکې د مؤمنانو څو صفات ذکر سوه اوله خبره یې دا ذکر سوله چې دوی به د الله څه بېرېږي زړه یې ځینې بېرېږي وجلت قلوبهم دا خو د زړه صفت و او دا مؤمنون یې ذکر کړه چې ایمان خو لري چې لري دا د زړه صفت و نو او چې دوی ته آیاتونه تلاوت کړه چې د ده ایمان زیاتېږي خو د زړه صفت و دا توکل اعتماد خو د زړه صفت و دا ګرده چې ذکر سو د دې په مقابله کښې الله ورته دا خبره ذکر کړه چې لهم درجات عند ربهم چې ته هغه صفات لرې نو دوی ته الله لوړې لوړې درجې عالي مقامات ورکوي بل صفت د مؤمنانو ذکر سوی و چې هغه د زړه سره اړه نه درلوده هغه د بدن سره اړه درلوده ویقیمون الصلاة او د لمانځه اقامت کوي د هغه په مقابل کې بیا ذکر کړه ومغفرتون په بدن خو ګناه یې هم کېږي ومغفرتون د الله د طرفه بخښ هم ورته کول کېږي چې دی لمونځونه کوي بل صفت یې دا و چې ومما رزقناهم ينفقون چې دی مال مصرفوي چې دی مال بل ته په رزق ورکوي د الله په لاره کې ورکوي ورزق کریم یې د هغه په بدل کې ذکر کوي چې ته دلته خلکو ته رزق ورکوې نورو خلکو ته انفاق کوې الله تا ته رزق کریم درکوي دا نو ګوره هلته ګواکې درې قسمه صفات ذکر سوي چې د زړه سره اړه درلوده تر یو دوه کلونه پورې تر هغه ځایه پورې د هغه په مقابل کې درجات عالیه الله ورکوي بل صفت یې اقامت د صلات چې بدني عمل و د هغه دپاره یې مغفرت ذکر کوي بل صفت یې انفاق و د الله تعالی په لاره کې مال مصرفول و خلکو ته روزي و رزق ورکول د هغه دپاره یې رزق کریم ذکر کوي نو دا آیات د هغه آیاتو سره د هغو پاته شونی و دا دی اوس تفسیر سو پسې دا نوی سبق ورسه راشروع کېږي کما اخرجک ربک د دغه ځایه څه په دغه سبقه باندې هر وخت بیا تاسې هغه وخت پوهېږئ چې د دې هغه خپل د بدر د غزوې مقدمه چې هغه ورته واوري بره په پوهېږي په دغه آیاتو په تفسیر باندې هغه دا و چې دوهم کال د هجرت تقریبا د روژې میاشت د روژې دولسمه وه چې د نبي علیه الصلاة وسلام د خپله کوره وتئ دی د کوره ولې وتئ په دا ګرمي هم و په کښې کښې هغه وجه دا وه چې د مکې قریش چې هغو فکر وکړي بره ویل ښه دا عملې خو نه پسې د مؤمنانو پر کافرانو پر قافلو مخکې هم کولې بره ویل دا سړی زموږ دپاره سری درد جوړېږي مدینې ته ولاړی د مدینې خلک یې ملګري دي د مدینې خلکو ته دوی اختار هم ورکړی چې دغه سړی پسې راواخلي دا پسې راوباسي کنه که موږ درولو بیا ستاسې و د ده فرق موږ نه کوو د یوه رقمه تېغ در باندې چلوو دا څه شي دی چې هلته مو راته پټ کړی دي نن دلته حمله کړې سبا هلته حمله کړې دا قافله شي کولې خو د نبي علیه السلام اصحابو خو دا کار کاوه نو پر دا قافلو بیا حمله کول چې د دوی هغه اقتصادي قوت ورپل چې نو په مکه کې بر ابوجهل سرداران پر لټول سه بره ویل د دې سړي مخ به څنګه نیسو دا رقم کېږي موږ تاسې به خپله پانګونه کوو پانګونه دا د پیسې به سره ټولې کړو پلانې کاکا ته لس لکه لري کښېږ د لس لکه پلانې کاکا ته پنځه لکه لري کښېږ د پنځه لکه حتی کونډ ورنډه نه دی پرېښې بره ویل ته پنځه دیناره لري کښېږ د دغه څلور دیناره خو دې کښېږ ده چې هر چا کوم شی درلودې پیسې ځینې را جمع کړې نام نویسه چې د پلانې غېدوغه نه د پلانې غېدوغه نه بره ویل ولاړ سي په دې تجارت وکړي اوس هم دغه رقم کېږي کفار خپل تجارتونه اقتصاد پیاوړی کړي نو د مکې خلکو دا تجارت چې ولاړې چې هر څونه ګټه یې وسوه دا ګرده به د محمد په مقابله کې لګېږي بره به اردو جنګ به ورسره کوو نو په دغه قافله کې خورا ساز و سامان و او یا نفر ورسره ملګری کړه د حفاظت لپاره د قافله سره. قافله به اکثر د شام ته تلی، نو دا قافله روان رسول ډیر غټ مال د خو ما خستې د بیا خرڅې د اخای بیا نور مال را بار کړی دی، بیا وروړي په مکه کې دلته بیا خرڅې چې ګټه وسوه په شریک به ګرده خلګي، مګر هر څوک د خپل وس مطابق په شریک دی. ولی ول د محمد مقابله یوازې پر ما ده؟ ته خو پر ما نه ده. ابو جهل ویل بل سردار ول چار څونه ملکانه بارندې خو یوازې زما دښمنه دی، خو ساده جنم دښمن دی. پیسې بهږې خپل د وس مطابق کښېږده. سیدي زه د زرو وس لرم، ته د لسي وس لرې، هغه خو کښېږده. ونه څه شرکت وکړه. ادا مال ولاړ چې ولاړې د شام د خواته چې قافله را روانېدله، ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ذریعه د وحي معلومه سوله چې برل هغه غټه قافله چې د قریشو ده چې ستا په مقابله کې کار ځینې اخلي د شام راووتل. رسول الله علیه السلام چې خبر شو د جبریل امین په واسطه اصحاب سره راټول کړه، برای ول دغسې یو قافله را روانه ده او ډېر غټ مال او دولت ورسره دی، د دغه دپاره که څوک آماده یې نو به ولاړ شي. اصحاب چې و ځینې کسان خو په شوق آماده وکاره دغه هغه ورځ خو حاضر ولاړ. ځینو کسانو دا فکر وکړي، برای ول دا خو نو قافله ده، تر قافلې خو یو څو نفره تمام دي، نو زموږ د دې د خلکو پرچم ایمان خو سره معلوم دی د کفارو ده چې پر لس باندې یو ورلکې ځینې ځغلي، ادا یو څو نفره چې ولاړ سیم سیدي برای سر نه په وګرځاوه. پیغمبرم دا حکم نه دی کړی چې پر هر چا لازمه ده چې راسره ځي، به ول که څوک تیار دي راسره خو سید نو چې سورلی ولري معنا چې راسره سفر وکړي پر لار باندې، اچا چې سورلی درلودلې معنا یې اوښ یې درلود، یغه خو ولاړ زما اوښ خو دغه دی، زه اوښ په خدمت کې حاضر. د چا و چا اوښ چې وي پر بیابان به معنا هغه سروان چې ورته وایي چې اوښان پیدا غسي وغو بره رسول الله علیه وسلم تور دوغه نه کدار وخت راکه، زه به سړی واسم چې ازما اوښ راولي. پیغمبر دونه وخت نشته، دغه وجه دا وه چې دا خبر بره خپریږي چې دغه دې بره مشورې کېږي پلانې. نو نبي علیه السلام دونه وخت نشته د چا سره چې سورلی ورسره نخ تیارې غجر راځي، دا چې ته ودرېږه ماته درې ورځې ودرېږه بلې ماته یوه ورځ ودرېږه بره ټیم ځنه لره په دغه کې بره اصحاب ودرځي سره ووته روان شو. د مدینې څخه چې ښه ډېر لرې ولاړله، هلته بره نبي عليه الصلاه والسلام دوه نفره واستول چې ولاړ سه اوس د قافلې حال راوړه چې قافله پر کوم عراقه ولا روانه ده. دلته بیا دا شی سوی و د دې خوا څخه یو سړي پټ رپورټ وړی، ابو سفیان د قافلې مشهور، هغه وخت کې ابو سفیان مشرک و، ایمان یې نه و راوړی، دی د قافلې مشهور. هغه ورلی چې نبی علیه الصلاه والسلام حضرت محمد ستا د پاره تیاری نیولې ده، خورا ډیر اصحاب دي دا خلک دي، او حال چې د نبی علیه السلام سره فقط اویا وشو ورسره بالا نه، نو ته د اهل را دغه دوه نفره واسول. هغه چې دا دوه نفره ورله، ابو سفیان خو مخکې ال رسېدلی، ابو سفیان خپل لار چې د مدینې سره نږدې کړی دی، دا یې چپه کړه ولاړ او ورته د دریاب بغلې په مخه ورلره ورکړي. یو خو هغه کار وکړي چې لاره چپه کړله. بل یو سړی چې د زمزم بن عمر نومېدی، هغه یې مزدور کې ابو سفیان بارې ورته تا ته شل مثقاله سره زر درکوم، شل مثقاله سره زر به خېلې روپۍ بارې پر یو تیز آس باندې سپور شه، یو چیز سورلی پیدا کړی یا آس یا یوش مکه ته ځان ورسوه. ابو جهل ابو لهب دا سرداران خبر ک چې ستاسې تجارتي قافله چې د محمد مخنیس کتره کوي او کدا د څه چور کړه ګر سره د خلکو چم پو پنا کړه ملنګ کړه خو ګر د ماجی درس چا دغه آل ورسوه. او دا را کمر لره ورسه په عربو کې دا دستور چې غټ خطر بو، یو چا چې به اعلان کاوه بارے به نه د مخ لمن کړه د گریوانه څه سر پیل کړه د شاله من به سر کړه ګای ګای به لدار کوم خالی به وکښ په سر به سر خور نو بس خاص دی ناری به وحاجن. او بل دا و چې ک جواب ور سره پروش به نسکور کښه شول چې منا کارګر د نسکور دی پر دغه رقم به مکه ته داخلي جاده پر دغه رقم ور لیک جواب سر چپا وتړ پروش باندې خالی سیر کړ ناری کې چې مرا کو دا مکه خلک چې خبر سره چې څه پیښه ده برل ابو سفیان را لېږلې مې چې محمد تیاری نیول د نفر رئیسلی پر قافله حمله کوي. اخپل تدبیر خو ابو سفیان وچل او چې قافله د لارې واړول د دریا بغل کې بوتل او د دریا په څنډه باندې روان شو، هغه لارې په مخه واخیسته. نو دلته سرداران سره کښې نسه چې موږ نه درته ویل دغه دی هدي راپورته شو درځي برای ول چې هر څوک به یو یو سړی راکوي، که څوک خپله ځي راسره وځي خو راځي دي، که نه نفر به درې په مزدوري درې په هر چمچې درې. ځینې مسلمانان په مکه کې موجود وه چې هغو د هجرت وس نه درلود، یې دلته ولکه په هغو کې یو د رسول الله علیه السلام اکاو حضرت عباس رضی الله عنه، د ابو طالب، ابو طالب خو د نبی علیه السلام اکاو، د هغه دوه زامنان یو په خپله طالب نومېدی ابل عقل، دا طالب خو په دې و چې پلار یې د ده په کنیت یادېدی ابو طالب نو. دا دوه زامنان دلته دا چې و دا هم د نبی علیه السلام د اکا زامن و، هغه اکاو. څه نور مؤمنان دلته و چې مؤمنان و، ایمان یې پټ کړی فدغه یلا مجبور کړ بره سره زی په مکه کې او سیږه د مکه دفاع بکې تک اعتدال لري دا جنگ ته کې نه لري کده مسلمان هم یو لا کوم لاس سره سره ولان سي سړی راک نو دغه ستنګار یو لګاو کدا اس خبره پوي وسم دغه رقم ده چې یو ځای جهاد کیږي د کفارو مقابله کیږي د دکې خلک نه موږ به هزار خلک موږ په چا کار ورته په بازاري ولا کوم لاس ده ملک واز زماري کستا هم دي ولې چې سړی راک ولې چې و درېږي خو خو وکړه یو امداد چې تاسو په واسه کې راغو خو کدا چې زه به طرف هم زنه د کاپر په خوام لسته پر خوام دا به څنګه د ریز دي چې تا غوړه کړی او یو مؤمن نو دی دا کفار دا چې مو کې برل دره کوم نه کړی چې په مکه کې به ته اوس یې جنگ ته بنځي دا مسلمانان هم مجبور کړ چې مال حته د نبی علی السلام کای ور سره بوت دا کا زمونی ور سره بوت زر نه پر فوج ټول ځوانان برابر دا برابر کړ او بلې د دې د پر ډیر مال او دولت وشان ور سره روان کړ د دې سره چې دا دې تله دو سو اسان یوازې ور سره په دې وخت شپږ سو زغری ور سره وچ سره د پاده پر اغون دا پوج دلته تیار کی او پر ار منزل چې بدی اړل دلته د آمادګی دی تقریبا په درې ورځې کې ونی ور په دوه غنه کې دا پوج تیار کی بار چې پر ار منزل به اړول دا خونو دسنو چې تیاری او پاوا بس بیا خو بره بوشان ور روان بو د جنگولو بشرنګي سره تلل ارزای چې به واړول الته د دې سره د رقاسی هم ور سره وي د مانی چې موږ ورته وای رقص چکی دا شیز عمر سره وی الته به د ځوانانو ته یو شو کوم جوړه وادسته بس ډوډو د بلاک سو شیز برخه صورت کا ولس لس وشان پر ار منزل ال الاول دا کبابونه دا شام مر سره شروع چتله الته خو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو چې د اصحاب د مدینه سره وی استادونه پر خلی جول د ابو سفیان د معلومات د پر خو چې ال راوی هغه دونه پر برایل چې ابو سفیان لار چ پکړی و او دا راپور چې هم راوی پر لار معلومات ورته سوی او ته قریش آماده گنی و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په وحی مده معلومه سول جنه تفاسیر د وحی زرا علی کلیه ده چې په وحی علا ورته وشول چې د مکی خلکو دونه غټ تشکر برابر کړی دي او دا د ابو سفیان ډاله چې پر جېلار نه راځي خو دلته منتظر و چرابه ساغه چې خلک ول وخت لا چې رسید د دریاب څو ډې په مخه خاص شه الله را د جاله کې ستللې ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابه تلته د نه پاری صاحب چې څوج هغه چې صاحب کړی درې سو جار له محمد نه کې نه وې صاحب نو فدغه اصحاب خو نبی علیه السلام لازم کړی نه و اصحاب ول دا خو د قافلیه بس په اغه نیت دی راوتلی و د قافلیه په نیت باندې دلته نفر دې ساو جرلس چې وشان اویا دانی ور سره نبی علیه السلام درې درې نفر سره ملګری کړ بس پر دا وش باندې بار چې سفر کوي بس په نوبت په پلای اوس پرې بیا به بل سفرې خپل د رسول علیه الصلاه والسلام سره حضرت علی رضی الله عنه یو بل صحابي چابول بابا نو میج دا د سره پرې وش باندې درې نو هغه په فل چې رسول الله بس چې موږ واري ام تسپریږي موږ نه سپریږي پیغمبر الله یې واجه دا رقم نکړي اړ یو په خپل وار سپریږي ته دوی نفس کله قبل ولا چې دوی په سپاری رسول الله علیه السلام په پښو باندې روان ول زموږ د تا قربان ست بس سپریږي چې موږ واري مستا ور دي نبی علیه السلام زه دا چا وار نکوم زه خپل په پښو زم اړ یو په خپل وار تیری دا رقم وسره نو دا چې حساب کړ نبی علیه السلام خوشاله شو نیکپالی و دغه توای نیکپالی په اسلام کې جایز دی ولی خوشاله سو اول ته د داوود علیه صلاتو و سلام په ټیم کې تالوت او جالوت په قران کې په سورته بقره کې قصه تیر اسو د تالوت نه پرته د جالوت سره جنگ کاوه دغه نه پرم درې سو جالوت سو چې جالوت کې شکست ورکړي پیغمبر یار وګونه کډری درې سو جالوت سره ک تالوت چې و جالوت په چاته شکست ورکړي او په درو سو جالوت ان شاء الله کامیاب وي بارانه مشوره کښې شوور بارانه اول راسي وسره ټورسي برای ورتور چې تاسو خبردار الله عز وجل ما ته وعده را کړې ده چې په دوغو دوه ډولو کې یوازې تاته درکو دا ما ته الله په خو وعده را کړې ده یا قافله یا د قریش دغه لشکر چې را روان ما ته الله وسته وعده را کړې په غوږ مو واورېده و ول نو وسجو د قافلې پر خوا باندې جنگ ته نو څه خیال مو دی چې څه خیال مو دی اول دا واره په دې کې چې و حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هغه ولاړش برای ویلو یا رسول الله مشکل د مدینه سره د جنگ په نتر او تل زموږ اسباب ته وګورئ او اته توري را سره صغری نسته درې ساو جار لس د مکه په وچته خپل وای چې معنا زر نه پر دغه تیاری نه ول غټ لشکر د جې سره جنگ کیږي په کې سره خو جنگ ممکن نه دی درځي چې برته لار سم مدینه شریف دغه سنور اصحابم د نظر لره ورکی د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک چهره بدل اس ول لکاسر ته غضب ورس درد ورس ابو بکر پوس چې نبی علی صلوات و سلام ناراض حضرت ابو بکر رضی الله عنه بر خپل په نوبت باندې شاغک شې نست ابو ایوب انصاری او د نور سن اصحاب چې ور سره ملګری چې د غوډ جنگ زر نه غوښتي ور مخ راوتلې د قافله په نیت چې قافله نه کیږي زو ا د پیغمبر علی سلام خبره چول ما تعالی وعده را کړی د چې و در کوم تاته هغه ته توجه ونکړ. ابو بکر رضی الله عنه ولاړ سو خطبه یې وویل، ویل یا رسول الله چې ستا څنګه خوښ وي چې هر ځای ځې زه درته ولاړ، چې څنګه ستا خوښ وي ته په راضي کېږي، موږ ولاړ یو بالکل ګرد اصحاب ستا ملګري دي، ځان شاته نه پاتې کو. دی چې کښېنستې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې ولاړ شو، هغه هم عین دغه خبره وکړه، ویل یا رسول الله چې څنګه ستا خوښ وي هغسې موږ کوو، چې ته چیرې موږ جنګی هلته در سره ځو. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبره سوه. دوی چې دا خبره وکړه پسې وروسته حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه هغه پسې ولاړ سو، ویل یا رسول الله موږ د دغه رقم نه یو، بني اسرائیل موږ نه یو، چې موسی علیه الصلات وسلام ته ویله باری ول چې فذهب انت وربک فقاتل ان ها هنا قاعدون، ته خدای سره ولاړ سي جهاد وکړي، موږ دلته درته ناست یو، چې هر وخت یا کلی خراب کړي بره موږ در سره ځو، موږ بیا دا بل رقم خلک یو، درځه ته و رب یې، موږ هم در سره یو، چې چیرې جنګېږې درځه ځای چې موږ جنګه. نبی علیه صلات وسلام وخندل، دا د ده خبرې ښه خوند ورکړي چې برا موږ کوم بني اسرائیل چې موږ به پاتې کېږو، چې چیرې ته ځې موږ در سره ځو. پیغمبر علیه صلات وسلام دا درې خبرې واورېدې، د ابوبکر مشوره، د عمر مشوره، د مقداد رضی الله عنه مشوره. پر هغه سربېره پیغمبر علیه السلام اشیرونی یا قومي برا سمه مشوره راته راکړه. فزره کې دغه چې انصار ولې نه ولاړ، خو یو ابو ایوب ولاړ، هغه خبره پیښ کړه چې برای ولې چې مشکم د جنگ پنیا تر وته، لږ مشکو د قافله پنیا تر وته، لږ قافله چې نسته بیرته ځو، ولې د اسباب چې وګورې موږ نس کامیاب کېدل، هغه څونه ډیر دي، موږ څونه لږ دي، هغه اسباب څونه چې زموږ اسباب څونه چې هغه د اسباب پر بنیاد د خبره وکړه. نو پیغمبر برای ول ماته سم مشوره را لره راک انصارو کې چې وو، هغه کې حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی الله تعالی عنه هغه بره ولاړ سو، بره ویل یا رسول الله په نیت کې چې لږ چې موږ یو. پیغمبر ول هو زما ستیس په نیت کې ستیس څه مشوره ده، انصار خو چې وخو هغه نبی علیه السلام په دې ویله چې انصارو چې زما سره د نصرت وعده کړی په مکه کې چې دوی قرارداد کړی و، هغه خو داسې ویل چې په مدینه کې که ته وې که څوک راتلی موږ یې دفاع کو ستا ملګری کړو، تا ځنې خلاصي و راته راسه موږ ته هجرت را وکړه. دا خیر نه وویل چې که تا بل ځای جنګونه کول موږ در سره ځو، نو چې کانسر دا بنا وکړه چې موږ خو چې ستا سره قرارداد کړی و، موږ خو چې ته په مدینه کې اوسېږې، داخل که څوک راتلی ته غوښتې نه دي په لاس ورکوو او امداد دې هم کوو، او دا چې تا لی راځې په نورو خلکو جنګونه کوې کار په لرې، نو موږ خو ستا سره دا قرارداد نه دي کړی. دغه شبهه موجوده وه دلته چې که دوی داسې ورنه وایي، نو خود به نبي علیه الصلات وسلام ما ته مشوره راکړي، سمې دوی مخاطب کول هم نه، خو په زړه کې دوی چې ستا خوا ولې یو څوک غږ نه کوي. نو دا حضرت معاذ سعد بن معاذ رضی الله عنه ده معاذ هغه ولاړ سو، برا ته موږ یاده یا رسول الله په نیت کې دي، موږ دوه له په نیت کې متسیاس، برا ولاړ سو، برا ول چې څنګه امر تا ته الله کړی دي، په هغه امر کې وچلې موږ دي شاته ولاړ، که په دریاب کې واول ور په دریاب کې ستاده مخه ځان اچو، که وا په ور غټ ستاده مخه ز په ور ځان غټوم، بالکل موږ ته ته ولاړ ځچ پر کومه خوازی موږ ته ملاتړ پیغمبر علی السلام خبر اخلاص راځي. بارانه دغه قافله و دغه سر روانه سو، چې روانه سول تله د بدر ځای چې دی الته او بجی کښنه کلی هم دی دلته چنه ده، مشرکان وخت لا ځان را ورس ود د بو ځای قبضه کړي، د نبی علی صلوات و سلام څخه په جنگ خو تجی کیږي سړی دی. نو اصحاب چې ورس د الته خو خلاصه یې زوای مازی مختصر الته چې جنگ شروع کړي، پیغمبر علی سلام چې د خپل اصحاب ته وکړه چې نه صغره است نه توري ورسره دي نه سامان است، په اوښ خو جنگ نه کیږي، جنگ خو په اس کې دوه سر آسان ورسره دي. رسول الله علیه السلام برا ول ارسم اخبر قبله و درې دي لاسونه پورته کړ، ول یا الله چې ما سره دې کوم وعده کړې ده زه اوس غواړم زه په الحاله غواړم نور به تم نه راکې ما ته دا یو ول برا ول یا الله چې کوم وعده بیا مکر راکړه برا په الحاله غواړم را ته راایک او یا الله کدا غد فرچ ما را استیږي دې سه او جرلس کدا نن مړ شي ستا پر مزه بیا ستا عبادت ونه کړې بیا څوک خدا غ مخلصین خلق چې زه دې ته غواړم. نو برای پدالتی رو زاروی که لاس رو پرچو مبارک ده شهر سخه شواز ابو بکر رضی اللہ عنه ارت راهلی برای پرچو مبارک پر رو رو هاچاو دازی پر رو رو نیاو اول یا رسول الله بس تبالات زاروی مکاو زبخو زمالا ستا سوال قبول کی را کهی بلا زاروی پریر ده در حق هست که برای بس الله تنوری زاروی مکاو الله ستا سوال قبول کردی خو پیغمبر مخیم ویلی و چه لازم اثر و عدا کرده چه زبا خاما خاطا چیش کم کامیابا تا تا پا دوگو دور دولو کیا ودر کوا. نو دغه واقع عدل تا وست با یهنی رو که دایس بخبر پویج واقع و قصاق و ورداده ما دغه کدر در طول چه دوگ آیاتو سر اره لری وست گوره اول کما اخرجه لکه چې راویستې که ته رب وکه رب ستا منبۍ ته که د کوره څه سته بالحق په حق سره طالبانو تاسو ته متوجه سي کما اخرجه لکه چې راویستې دا کما خو د تشبیه دپاره کاریږي مشبه و مشبه بهي غواړي نو څه شی د دې خبرو سره مشابه کوي لکه چې راویستې ته دا تیر مضمون چې په تیر سبق کې ویل سوی دی چې اصحابو هغه د غنیمت ویشل خو داسې کول چې هر چا شی اخیستی دي د هغه دی الله پاک ځینې واخیستې د دوی د عقیدې خلاف چې دا زموږ کې ژول دا د الله او د رسول دي نو پر دې خو خبره ګرانه تمامه سه په تېر درس کې موږ ویلي چې یوه صحابي توره راخیستې او پیغمبر لوړ سه په غنیمت کې کښېږده پر زړه ښه زحمت کېر کي مګر خو کښېژل په زړه کې ناراض و الله وایي هغه خبره چې دوی ته په زړه کې ناراضي معلومېدل مګر پا څنګه ښه راووتئ چې سره جار و قربان سو مصابي غنیمت تقسیم سو هغه د دوی د زړه غروړي د زړه څخه ووتئ هغه خبره چې په ظاهره پر دوی باندې دغه سخته وه او په پای کې نتیجه سمه نو هغه خبره داسې ده لکه دا خبره چې دا هم پر خلکو سخته وه په پای کې نتیجه څنګه مبارکه راوته چې اویا نفره د کپارو هغه غټان سرداران ونیول اویا یې ور مړه کړل دا پای هم دغسې مګر په ظاهره چې تله ابو ایوب څنګه شاته ټالوي وهلې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه برل موږ کوم د جنګ دپاره وتلي قافلې ته نو ظاهره چې دوی تله خو د نبي علیه السلام د امر بې امري ښه نه کول په زړه کې چې اسباب ته کتل له خوند خیانو وکړه برهلته دا اسباب وګوره ته هغه وګوره دا ته پر له وجنګ دا خامخا به شکست خورو مګر پای ښایسته سو که نه سو نو هغه د غنیمت خبره داسې سوه لکه دغه واجه دا شی بیچی چې د هغه مبارداواره پر خلکو بده تمامېده په پای کې ښایسته سوه دا هم پر خلکو بده تمامېده په پای کې ښایسته سوه نو مشبه یې هغه تېره خبره ده چې د غنیمت تېره سوې ده نو هغه داسې ده کما اخرجه لکه ته چې راویستې که ته رب وکه رب ستا من بیتکه د کوره څه د کوره څه مراد د نبي علیه السلام شخصي کور نه دی لکه خلق نه وای وای پاکستان زموږ کور دی د خپل ملک خپل کور بولي مراجه ځینې مدینه ده خو مدینه د نبي علیه السلام ګواه کې کور په کښې کې اوسېدی من بیتکه د خپله هغه وطنه څخه چې مدینه شریفه ده د خپله مرکز چې راویستې بالحق په حق سره معنا په رښتیا سره سمدم چې الله کمه وعده درکړې ده هغسې راویستې و اینه بې شکه فریقا یو ډله چې ومېندل مؤمنین د مؤمنانو څخه له کارهون دوی بدګڼونکې وه دغه ده کوم څوک یاد کړي هغه د ابو ایوب انصاري او د ده څه ملګري چې وه چې برال موږ خو نه د قافلې دپاره راوتلي کوم جنګ ته دا خو په لار کې پېښه شول چې دوی د مدینې څخه وتلي دي مګر الله دلته دستي ورسره ذکر کړه چې معنا راوتئ لاګواکي په هغه وخت کې لانه وه خوښه کنې په هغه وخت کې د دوی خوښه وه خو په قافله پسې تله دلته چې په لاره کې مشوره وسوه چې قافله تېره سوې دي در ځي هغه ته ما تعالی وعده راکړې ده چې یوه خامخا در تسلیموم تا ته در کوم دلته خو ده دا خبره ښکاره کړې ده چې ابو ایوب انصاري مګر الله د دغه ځای سره ذکر کړه چې ګواکي د سره څه دادی نو برابر ورته کما اخرج لك چې راایستلی یې که ته رب وکه رب ستا من بیتکه د کوره څه ستا بالحق په حق سره ته راویستې په رښتیا و اینه بې شکه فریقا یوه ډله ستا د انډیوالانو چې وه من المؤمنین د دغه مؤمنانو څخه له کارهون ګوره په مؤمنان یې یاد کړه داسې نه چې څوک پر ابو ایوب انصاري سوال وکړي چې دا نولپ چې په زړه کې نه و برابر من المؤمنین الله په مؤمنانو یاد کړي مؤمن کاږی دغه رقمې بې زړه سي ویشي ته نشي پر وتلی د مؤمنانو څخه چې وه له کارهون دوی بد ګڼونکې وه دغه راوتوله ده ستا چې ته نو وسې په چاپ سي په اوغه د قریشو په لشکر پسې دوی خو قافله په ځین کې نیولې وه پسې الله څنګه وایي یجادلونه دوی مجادله کوي که ستا سره مجادله دغه داسې د چا سره په خوله باندې دلایل وایه مجادله کوي که ستا سره بالحق په حق خبره کې حق څه معنا تا ورته هم ویله چې یوه الله پاک خامخا راکوي یا قافله په دغو دوو کې الله ما ته وعده راکړې ده نو قافله خو هغه ده معلومه ده چې د لاسه وته ولاړه د دریا پر څنډه باندې نو خو معلومه ده چې دا بله ډله راکوي نو بابا الله داسې ویلي وه چې زه په دغو ډلو کې خامخا یوه درکوم دا یوه د شکه وتلې د لاسه وتله نو د الله خبره نعوذ بالله درواغ ده خو یقیني د مرمداره دا بله راکوي دغه بالحق په دغه وویله نو یجادلونه دوی مجادله کوي معنا لسانی جارو بحث سره سره کوي که ستا سره بالحق په حق خبره کوي بعد ما وروسته تر هغه تبینه چې ورته ښکاره سوې هم ده دا حق خبره داسې نه وه چې پټه وخونه بیا رسم ورته اظهار کړه حق هم ښکاره سو چې دغه لشکر موږ ته الله راتسلیموي دا د قریش هر څونه لشکر چې دي مګر ده پر هغه سربېره مجادله کول مجادله یې ولیکول د بې ایمانۍ د لارې یا د اسبابو د لارې څخه چې اسباب نه دي برابر ته څنګه په دغه اسبابو موږ د دوی سره جنګه څنګه رقم دوی مجادله کوي که انما ګواکې دوی یوساقونه شو شړل کېږي الی الموت یوه مرګ ته و په داسې حال کې چې هم دوی انځورون ګوري چې هلته د مثال په طور یو سړی چاړه تېره کوي دا بل ورکشی چې اوس دې الله لوه خلکو نیولی نو د دغه سړی به څه اړي کېدای شي په خبره پوه سو نو چې دی خپل د حلال او اسباب ته هم ګوري چې هغه د چاړه تېره کوي هغه پر اکاډمي حلالي او دا نور یې په زور ورکشي دوی دغه نه که در وارخطا الله پاک وایي ته چې وه مرګ کې بیا او دوی ورته ګوري د مرګ اسبابو ته دغه نه وارخطا دي نو دی څنګه کی که ان ما غواکی یساقون دی شړل کیجو په زور کشول کیج اله الموت او مرګ و په د سال کی چهم دی ان زورون ګوري د مرګ اسباب د ته چوا مرګ پستور کی ویني دا رقم دی ورختا ورختا مگر خو د پیغمبر علی سلام امر سوی د ورختای سره ور سره روان خوونو امر تعمیل خکاوه در دغه ځای د کم اخرجه سترجه زاپور د زوس اغه انعامات شمیر چې په چا کې د ایمان اغه صفات کی اغه کامل کامل چې د کامیابی اسباب بیا نو الله عز وجل دغه انعامات پر دغه چا او کی پر دغه اسباب نو یو نعمت دغه دی ول دا مقدمه د نعمت کنه دا خو ما زال د ذکر کې چاته وتل انعامات خلص تر ازي اغه دالي پسې و اذ یعد و اذ اغه واخدر پیات کې یعدکم الله یعد چې وعدک ورکم ستر الله الله پاک احد الطائفتين دا يود دوغ دوړلو چې ودا ابو سفيان قافله ده بل د مکه هغه د قریش لشکر دي چې د دوغ دوړلو چې شه در سره کول وعده در سره کول خو نبی علی السلام دی په مشوره کې کښنه ودی و بر دغه علاقه کړتل چې یو ډله خامه خاطر لره در کوم نو دا یو وخت تللی ده پیغمبر اظهار دی ته وکی کنه وکی دلت علاوه دغه وخت هم در پیاد کده نعمت پر ویښ مری هغه تیر آیات هغه مقدمه ده نعمت سنو مقدمه ده نعمت هم نعمت هغه یو نعمت داد و ام دی نو وإذا غا وقت القيات كي يعيدو شو وعدك ولكم استسر الله على باك دا تشيش وعدا يدر سركون إحدى دا يوي الطائفتين يدو غدو ودولو شو وعدا أبو سفيان قافلة بلا دا قريش لشكر شا أنها دا غا يوادا لكم استسر بارد دا استسر بارد على واستسر بدا غا سواخ القرد بوي لكا غسام قولا وتودون تسك ولا وتودون تسخش ولا كما خبرت أن بشك غير ذات الشوكة ما سوى دا خيوندان سخة دا أسلحة أغطى كونو سلكم تسلر شوك أسلي وزوز دا ويلكيش زوز بيجنا نسلي ببشاك جيجيش لك بزوز تساري خجيجي أسلحة تم شوك ويلكيش ولي بأسلحة مساري خجيجي نووس ذات مانا خيوند الشوكة دا أسلحة شوكة دا تمراد دا أسلحة سخصوة ستس خوش داوة أغردالة أسلحة ندو ورسالة دا بوسبيان دا فقط أويان باردي تدريس ورلاسي تپرغشتله او هغه خو د قافلې د پاره او د جنگ ساز سامان او تجارتي سامان وسه ستا خوشو چې هغه ته ولارسم وتودون الاخ فقط یو دلنه معلومه درکړی چې په دوغه دوه کې واده به درکم ستې سو دای وی ته زور وتودون تس خوشو ور ود خو دوستي ته وای تس خوشا ګڼ دوست مو ګڼ کوم خبره ده چې ان به شک غیر ما سوا ذات الشوکه چې د هغه دغه څخه خایوند د اصل هیده دی غیر ما سوا د اصل هیده له قاد قریش له شکر دی دا غت ما سوا د بل چې قافله ده ته کوو سې لکم ستې سپار استغفرش داو ويريد الله دا استغفرش ويريد اراده درلو ده الله علا پاک اندجه يحق چه حق که ثابت که الحق حق بكلماتي پخپلو كلماتو پرامينو سره ده كلماتو سخه چه شرعي احكام رات کرده چه ده شرعات احكام ده چه پدغه سر حق ثابت که براو چه لیج ده خبر ده جهات هم ده شرعات و حكم ده کنه ده چه پدغه سر الله و تعالى ده خبر حق ثابت که خلقه ته وزر ده چه ما حق ده رقم ده خلقه ده غسي عداقی اغا ده سر پس و ده بانی لاری جنگیر ده کلماتو سخه مفسرین وای چه ده جد سخم راد ده الله و تعالى تکوینی اوامر ده تکوینی اوامر ده غا ده چه ده کارتا وای سه بس اغا کیر مثلا ده پاچا مرگ خوش ده مگر چه ده الله تکوینی امر راست چه مرسه باچه دی پینزو اسواره لغت که چیزه ولاکه مرسه مرکیر تشریعی امر داده چه چه تا والمنز وکه پر تشریعی امر که دخل و اختیار چه لیجی چه ویکم که نوکم ویکم که نوکم پر تکوینی امر که چه وای مریض مریض چه وای جور جور چه وای مر مر چه وای خراب خراب چه وای عباد عباد ده تکوینی امر اوامر ده نو الله ول چه زده حق ثابت که به کلماتی پخپلو کلماتو او امرو معنا پر تکوینی اوامرو چه دا کافر تا مات اغه به مات چه تا کامیاب تا به کامیاب شه ده اراده درلود الان د دې حق چې ثابت کې الحق حق چې د اسلام دین دی به کلماتي په خپل کلمات او اوامر او تکوین یو سره ويقطع ورپری کې دا بیره رشه کافرانو د کافرانو رشه درخته چې سړی کاج باره چې راکاجه کې رشه است پاتې خلګې رشه له ور اراکه الله پاک ما غوښته چې د کافر رشه اراکه د کاپیر رشه څه معنا چې دا غسی چې کاستور لره ورکې په لور خلکو باندې چې خلک برا با ته دا کښته یو ګوره ته دا قرط وګوره چې د ګرد عمر د پاره مغزه خبر سي چې دا حق نه ناکامه کیږي دا کامیاب کیږي دا علاوه ول چې رشه د کاپیر ور پریک ويقطع شألا قطعك قور مخي ويريد الله أن يحق أن يحق يو بيعلدي ويقطع بلدي دا حق إحقاق بوكي أو دا كابير بريشيرا وكاج ويقطع وربريك دا بيرا بيخ ريشي الكابيرين دا كابيرانو نو دا مسلمانانو أو دا ألا باك إرادة فر لجلاس وكا نسو أغا يتصى مسلمانان شجي دو غوزور وكمي خواهت دي قابليات ألا ورز ما بيا قابل الله نو پا إرادة كز ما إرادة دا بلا وچ دا لشكرة سر جي ووهم چه حق شكارسي گرد دنیا تا برملا چه داو أغا سر وجنگ دا أغا ما تورک مرندار دل ته بل پټ زور وسره دی د بدن زور ندی د الهی زور وسره دی د خرګ سره چې هغه ما تورک الله ورز ما دغه په اراده کې و نو شته چې دا د خلکو چې دا د کاپیرانو به خور اره کې برات څه پیدا رسید یو حق چې الله ثابت کې الحق حق ويبتل باطل كي الباطل باطل اغا دمخا يحق الحق خم تيرسو اغا خداو چي بكلماتي فخول اوامرو تكوين يو بيلا بلا سبب سبب پكش كي در كار ني چي اسباب پا كار وجه ده پا دي اوز كي چي دا كاپر دا بيري ورپريا كي براخن دا سبب سو دا پارا دا احقاق دا حق دا احقاق دا حق دا اغا سخجلا دي اغا قبل الاسباب دي دا بعد الاسباب دي يحق چا لا ثابت كي الحق حق ويبتل باطل كي الباطل باطل دا منزو باسي ولو كره المجرمون ولو كره كثم بدغني المجرمون مجرم خلق كم كسان چې مجرمان دا غد باطل ابطال خوښ دي د مسلمان کامیابی خوښ دي الا کثم پر مجرمان خو بدلږي پر دا جبابره او پر دا فرعینه او پچهانو خو بدلږي الا اسمه اراده داد کپر تا بدلږي کشلږي زبداله ژله پر دا غټه باندې کامیاب کو دا یو انعام دل تعالی او تعالی دو مرتذکر کی اول سم خدمات د انعام ساغم په جامعت کې حساب شه دا بل دغه دی چاله او ماده یو دلی وعده در لره در کړو ستې زور او اخوت او الا ما پر دا بل خوان شاز ما را دی غیر خاطر میرا کاش کس قافله می د الله سره سره خطا کړ اگر چې ورده ورده د مدینه څخه خروج پنه ته چا ورسه د قافله وسونو فسیال عز وجل دا بل انعام مرتذکر کی چې ستې دعا می قبول کړ اذ هغه وخت در پیاد که تستغیثون چه تاسی استغاثه کو استغاثه و چه تناریجی چه را رسیر نو دلت ده تستغیثون سیغه جامعه ده کنده پا احادیث که در رسول الله صلی اللہ علیه وسلم چه مخی مادر فیل چه نبی علیه السلام ودر دی دعای کول مخ پر قبله بانجه دلت ده جمعی سیغه چه استعمال سو اشرف حاجی تانوی رحمت الله علیه پرمای حکیم الامت اغا وای اغا خود ده نبی علیه السلام دعا خو پا حدیث ثابت ده ده تستغیثون چه ده جمعی سیغه استعمال که معلوم دار اصحابم بی دعا نوا مجاهد په خپلم باید دعا کوي د سنې چې برا بس پر روحه کړه او اکبر و دی بعد زاری حالات وکړه الله پاک دلته می جنگ امتحان زای دی پښی مرا ټینګ کې خدای دې شکست می وساتي دغه د جمی سره دغه ام ثابت اسول چې ما اصحاب په دعا و ام پیغمبر علی السلام په دعا و کنه په حدیث کې خیوا چا دعا ذکر کړی د پیغمبر سیغه چې د جمع ده نو ځینې مفسرین وایي د جمی سیغه نبی علی السلام ته احترام ذکر کړل چې تاسو داس او یزنی وای یات سمنم حقیقی جمع او اصحابم زنی په دعا باندې مشغوله والا ته زاری کولې چې دا ځای ولاک ستام رستنی کې په مش باندې وګټي आवाज نو اذاغه وخت در پیاد کې تستغیثون چې ټولو پر یاد رسی کول معنی الله مخفل پر یاد تر اغوش چې لازم مش قبلونه وک رب کوم د خپل رب څخه مو دعا کول وسبن مر د تستغیثون ترجمه په چا وک چې دعا او زاری مو کول رب کوم د خپل رب څخه فاستجاب نو علا قبل ونو بكر لكم تشل رتسنغ والأني ممدكم بألف من الملائكة زي رواكي چه أني بشاك زي ممدو زي امداد كون كيمكم ستاسي بألف بزورو من الملائكة كي ده ملائكة وصخ مردفين يو ببل پسيه يو ببل پسيه مانا كتار لكا فوج يو كيرسي بل كيرسي بل كيرسي چه زر ملائكة ده امداد ده پار در لياجم تفسير شريف لكي پا معرف القرآن كي أشرف علي تانيو رحمه الله چه دا پنزو سو ملائکو مشر جبریل امین و دا پنزو سو دا بی اسرافیل علیه سلات و دا میکایل علیه سلات و سلام اگه دا پنزو سو مشر و یا پلا پنزو سو ملائکا پر اصان و سپری تیرس وی بلا پلا تیرس وی دا غا وعدا مالا پاکر لروار کرده نو فاستجاب قبل وره وکر لکم تیس لرد سنگ چه آنی بی شاکز ممید دو زی امداد کوم کمستیسی بی الپین پزور من دا ملائکا چه دا ملائکو سخ مردفین یو پا بل پسیح فسیالا پاک وای چې دا امداد اوس په ملایکو باندې کیږي په اسباب کار کیږي الله دغه خبر ورته مومنت ورشي چې دا دا رقم نه دی چې که ملایک نه نو الله دا چا امداد نشي کوي امداد د الله غي بالکل بلا واسطه دی دا فقط بل هدف کشي کیږي چې دا ملایک در لري چې ورته ګور یا کاپران ورته ګور د سی وای و ما جعل نه دی ګرځول یو دغه امداد په ملایکو الله الله پاک الا بشرا مگر نه زیری تیس دلتا وارخطا واس چی واس دا جنگ مشتی دا اخوا زر جدو تدریس ساول جار لسنا پار جدا بطسنگ کیج اللہ وی دا ما دا خواب دی پا وقتی زیری در بانی کچکو مک در پسیه دی بس بخلو کی روحیان نوز چاگ دی دا لاو تالاو که مک راز اغم ملائیک راز اغم زر نپار رازی کنی خویوان ملک دا گرد جهان تا ماما دا جبریل امین د قوم د لوط علیه السلام ګردم زکه پر دابل نه راوړ خمورې ملایکی نه وی وازی خو یو وای بس مګر الله زر ملایکی ورته یاد کړل نو دا فقط یو زیری مې در باندې کاوه چې زړه دې خوشاله شي دا یو فائدہ ولتطمئن به قلوبکم ولتطمئن چې آرام سي سکون پیدا کی به په دغه سره قلوبکم زړونه ستسي چې زړه دې اطمینان پیدا کړي انسان طبيعي خاصیت ده پا په طبيعي خاصیت کې دده د پرته ده چې دای د ظاهري شان چې په سترګې ویني دغه ښه خوند ولرو کې په دغه کې زړه آرام چې وسل ته ښه پوجي ټینګونه ولاړ مجاهدین نه نفر ام ډیر کاپران لږ ابرون دی ډاډه هیڅ خامخا په کامیاب اگر چې کامیابی خود الله تعالی په لاس کې ده خود انسان طبيعي ده د قضا ده که مسلمان نه کنه دی مسلمان ده د سترګو شان یو څه تاثیر پر کې کنه پر کې نو ده الله پاک ول ستاد زړه د اطمینان ده پر د مؤمنانو زړه د اطمینان ده پر ده که حقیقت وګوره وما النصر الا من عند الله حقیقي خبره دغه ده چې وما نه دی النصر کومه کو امداد الا خو بیا دی من عند الله د نیزه د الله دی دا په ملایکو نه دی دا په اسبابو نه دی ملایکې چې مې درلېږلې فقط دا دوه حد په یو چې زیرې در باندې وس دا زیرې مسلې ته ښه خوند ورکوي بل چې زړه دې اطمینان پیدا کړي چې هغه ملایکې تیریږي دا ظاهري دا د سترګو دت چې دی دا ته اته نو کې اطمینان درکړي کنه په حقیقت کې نصرت ملکه کوي هغه د الله دی الا ګوره وما النصر دا ورسره ملګ ګری کی چې انسان پر اسباب ډیر اعتماد نکوي چې معنا ملایکو نو بر اسباب سم کامیاب کی ستا کامیابی د الله په لاس کې دغه د الله ولکد و ما ندی النصر نصر الا خو بعدی الا من عند الله د نيزه څخه د الله ان الله عزیز حکیم کته و در سرت نو ولي الله تعالی داسې حتی کی چې د خاص ما په لاس کې دی به شک الله غالب دی بر لاس دی ان الله بشک الله عزیز غالب زبردست برلاسی دی پر ارشبت برلاسی دانه معنی چې الله داس لاس کو شان واجر پورته کی د سړي چې لاس پر یوشي باندې پورته بارن وای در وس ملانج دی تکنې پښتانه په خپل استلا کې وای چې څوک دی دغه بارو د پلانې سمینو کې زړه پریر چې ما په کار کې به د خارت کې ابرته هغه زما د استر لاس لاندې معنی زما په اختیار کې دی کنه لاس پر سر ونیولې خو نه دی د خپل بل کپر هغه ونیش باندې هغه ځخوا څخه بیا غمه وسه دلته معزز دغه مو ریزه بردست برلاسی چې الله پر ګرد جهان باندې غالب دی کومک د الله په لاس کې دی د ملک په لاس کې نه دی هغه فقط هغه د وحدت او چې زیری سي او استاد زړه اطمینان په حاصل سي الله برلاسی حکیم او رازدان دی د شی اغراز پټ سر الله ته معلومی حکیم حکمت والا سمنا رازدان په پټ پټ اسرار باندې خبر دی نو تر دغه ځای پر وس درې انعامات مرول اغه ول آیات خو انعامات مقدمه سوچ تذکر راوته ابل نو دغه چاله او تله دی وې د دوغ دوه ډلو پټ سر باندې اغه وعده درک چې خمه خاید په تسلیموم سیس بس درې انعام دغه چې استغیثون چې الله مدعا قبول کړه تس زاری کوله چاله امداد امداد اراده کومک درک چې زر ملک ته ته در استم یو په بل پسې چې مال دی زو سو مشر چو جبرائيل د پنځو سو ویږي چې بهو میکائیل علیه السلام دغه مشران و تر دغه زای درې انعامات ذکر سو نور هم پسرا پسیږي چې علای په دې غزوه کې چې دا پیښه دلته د مؤمنانو چې پرسیوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.